Aşkın Metafiziği. Yazan Arthur Schopenhauer. Seslendiren Akif Yardımcı. Siz bilgeler, yüksek ve derin bilgili. Kim düşünür ve bilir ki nasıl, nerede, ne zaman her şeyin çiftleştiğini, neden sevişip öpüşüldüğünü? Yüce bilge, söyle bana. Bende ne var? Ne oldu bana? Düşünüp bulun, nerede, nasıl, ne zaman bu benim başıma neden geldi? Edebiyatçıların çoğunlukla karşı cinse duyulan aşkı tanımlamayla meşgul olduklarını görmeye alışığızdır. Bir kural olarak bu husus ister trajik ya da komedi, isterse romantik ya da klasik olsun, Avrupa ve Hint alemindeki tüm etkileyici çalışmaların başat konusunu oluşturmuştur. Yüzyıllar boyunca Avrupa'nın tüm uygar ülkelerinde tıpkı her yıl toprağın verdiği meyveler kadar düzenli bir biçimde üretilen devasa aşk romanları eklendiğinde ise, karşı cinse duyulan aşkın lirik ve epik şiirinde büyük bir kısmını teşkil eder bir hale gelir. Bütün bu çalışmalar söz konusu tutkunun çok yanlı, kısa ya da uzun tasvirlerinden başka bir şey değillerdir. Ayrıca Romeo ve Juliet, La Nouvelle Héloïse ve Werther gibi aşkın en başarılı ifadeleri ölümsüz üne ulaşmışlardır. Bununla beraber Rochefoucault, tutkulu aşkı herkesin üzerinde konuştuğu lakin kimsenin gözle göremediği hayaletlere benzetmektedir. Lichtenberg ise Über die Macht der Liebe, aşkın gücü üzerine adlı makalesinde tutkulu aşkın gerçekliği ve doğallığını tartışıp onu reddetmesi büyük bir yanılgıdır. Zira aşk insan doğasına aykırı ve onunla çelişen bir olgu olamaz. Başka bir ifadeyle aşk sadece hayali bir karikatür olsaydı her dönem edebiyatçılar tarafından şevkle tasvir edilmez ya da insanoğlu tarafından değişmeyen bir hakikat olarak kabul edilmezdi. Zira sanatsal olarak güzel olan herhangi bir şey mutlaka doğru olmak zorundadır. Güzel olan yegane şey hakikattir. Sadece sevilmeye değer odur. Boylu. Gündelik tecrübeler farklı olsa da genel bir kaide güçlü ve canlı ama henüz kontrol edilebilir eğilimlerin belirli koşullar altında diğer tüm arzuları aşarak bir tutkuya dönüşeceğini doğrulamaktadır. Tutkuya dönüşen eğilim tüm düşünceleri göz ardı eder ve inanılmaz bir güç ve sebatla her türlü engeli aşar. Bu tutkunun tatmin edilebilmesi için hayat tereddüt edilmeden riske atılır. Sonunda tutku karşılıksız kalırsa hayattan dahi vazgeçilir. Werther'ler, Jacobo Ortis'ler sadece romanlarda yaşamazlar. Avrupa'da her yıl onlardan en az yarım düzinesi ortaya çıkmaktadır. Halbuki onların nasıl öldüğü bilinmiyordu. Zira onların çektikleri acıları sadece resmi yazıcılar ve gazete muhabirleri kayıt altına almaktadırlar. Keza İngiliz ve Fransız gazetelerinde neşredilen polis haberlerini takip edenler söylediklerimin doğruluğuna kanaat edeceklerdir. Ayrıca karşı cinse duyulan aşk daha fazla insanın akıl hastanesine sürüklenmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte her yıl içinde bulundukları maddesel koşulların tesirleriyle birlikte olamayan aşıkların intihar vakaları yaşanmaktadır. Karşılıklı aşklarından emin olan ve en büyük mutluluk olan bu hazza ulaşmayı arzulayanların aşırı adımlar atmaktan kaçınmamaları ve karşılaşabilecekleri her türlü ıstıraba katlanmak varken hayatlarında hayal edebilecekleri diğer mutluluklardan öte olan en büyük mutluluk yerine intiharı tercih etmelerini hiçbir zaman anlayamadım. Bu aşkın herkesin hemen her gün karşılaştığı daha az şiddetli halleri ve safhalarına gelince eğer yaşlı değilsek çoğumuz bunu yüreğimizde de hissederiz. Bu doğrultuda burada aşka dair zikrettiklerimizden sonra aşkın gerçekliği ya da öneminden şüphe duyulmamalıdır. Bu nedenle edebiyatçıların her daim teması olan bu konuda bir kez de bir filozofun neden yazdığını sorgulamak yerine insanın hayatında hayli ehemmiyetli bir rolü olan aşkın şimdiye kadar filozoflar tarafından neredeyse bütünüyle göz ardı edilmesine ve hala bir malzeme olarak önlerinde durmasına şaşırmamalıyız. Bu hususta Simposyon ve Faitros'ta diğer filozoflara nazaran ekseriyetle ilgisini ortaya koyan Platon'un bile söyledikleri efsane, masal ve hiciv çizgisinde kalmış ve bu filozofta büyük ölçüde tek bir konuyla genç Yunanlıların birbirlerine duyduğu aşkla ilgilenmiştir. Bu hususta Rousseau'nun Discours sur l'inégalité, eşitsizlik üzerine söylev adlı eseri de tatmin edici değildir. Kant'ın aşka dair über des Gefühl, des Schönen und Erhabanen, güzellik ve yücelik duyguları üzerine gözlemler adlı incelemesinin 3. kısmında yaptığı tahlil de oldukça sathidir. Onun konuya derinlemesine nüfuz edememesi bir takım hatalı tespitlere yol açmıştır. Son olarak Plattner'in antropolojideki işleyişi de herkes tarafından üstünkörü ve yavan olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan okuru neşelendirmek adına Spinoza'nın saf ve mantık dışı tanımı kanımca bahsedilmeye hak ediyor. Aşk, harici bir sebepten doğan ürpertici bir fikirdir. Bu doğrultuda gayem, seleflerimin düşüncelerinden istifade etmek ya da onları çürütmek değildir. Konu nesnel olarak beni buldu ve dünya görüşümün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Üstelik bu tutkuyla bağlanmış olan ve tabii olarak coşkun duygularını en görkemli ve uhrevi bir şekilde zikreden insanlardan da onay beklemiyorum. Zira benim görüşüm metafiziksel, hatta insan aklını aşan olmasına rağmen onlara oldukça fiziksel ve materyalist görünecektir. Her şeyden önce bugün kadınlar, aşk şiiri ve soneler yazmaları için yönlendiren şeyin 18 yaş daha büyük olsalardı, kendileri tarafından neredeyse tamamen göz ardı edileceğini de düşünebilirler. Her türden aşk, her ne kadar uhrevi görünmese de aslında sadece cinsel içgüdüden kaynaklanmaktadır. Hatta aşk, bu cinsel içgüdünün daha belirgin, daha özelleşmiş, en daha kapsamda kişiselleşmiş bir şekilde olanıdır. Eğer bunu aklımızda özümseyerek aşkın yalnızca tiyatro ve romanlarda değil, aynı zamanda her safha ve derecesinde gerçek dünyada da oynadığı önemli rolü ele alır, yaşam sevgisinin hemen yanında bütün güdüler arasında en güçlü ve en tesirli olarak kendini gösterdiğini, insanoğlunun genç kesiminin güç ve düşüncelerinin yarısını kapsadığını ve neredeyse her insan çabasının nihai hedefi olduğunu, en önemli meseleleri olumsuz etkileyip en ciddi meşguliyetleri her saat başı aksattığını, bazen en büyük akılların dahi dengesini bozduğunu, devlet adamlarının görüşmelerini veya bilim adamlarının çalışmalarını kesintiye uğrattığını düşünürsek, resmi evraklar ve felsefi el yazmaları arasına aşk mektuplarının ya da saç tellerinin nasıl düştüğünü anlayabiliriz. Yine aşk, en çetrefilli ve hınzır işleri nasıl planlayacağını, en ehemmiyetli ilişkileri bozup güçlü bağları koparacağını aynı ölçüde iyi bilir. Hayat, sağlık, servet, mevki, mutluluk bazen onun uğruna feda edilir. Aksi durumdaysa aşkın dürüstleri bir yalancıya, o zamana kadar vefalı olanları birer haine dönüştürdüğünü ve bir bütün olarak karşısına çıkan her şeyi yıkmak, karıştırmak ve altüst etmek olan düşmanca bir iblis olarak ortaya çıktığını fark ettiğimizde şu soruyu sormamız gerekecektir. Bütün bu karmaşa ve gürültü ne için? Bütün bu yaygara, fırtına, ıstırap neyi etkilemek için? Sorun sadece her Hans'ın kendi Gretesini bulması değil midir? Neden böyle önemsiz bir oyun insanlığın iyi düzenlenmiş yaşamında bu kadar önemli bir rol oynar ve rahatsızlık ve kargaşa yaratır? Ancak çalışkan bir araştırmacıya, hakikatin ruhu yavaş yavaş cevabı açığa çıkarmaktadır. Burada söz konusu olan mesele önemsiz değildir. Aksine aşkın taşıdığı önem, sürdürülen ciddiyet ve azmin büyüklüğüyle tamamen uyum içindedir. İster trajik, isterse komik tabiatlı olsun, tüm aşk işlerinin nihai amacı insan yaşamındaki diğer tüm amaçlardan çok daha önemlidir. Ve bu nedenle peşinde koşulurken gösterilen derin ciddiyeti mükemmel bir şekilde hak etmektedir. Aslına bakılırsa aşk gelecek neslin varlığını belirler. Biz sahneden indiğimizde yerimize gelecek olan dramatis personenin, sahnedeki tüm oyuncuların varlığı ve doğası bu uçarı aşk ilişkileri tarafından belirlenir. Varoluşta nasıl gelecek insanların varlığı tamamıyla bizim cinsel içgüdümüz tarafından oluşturuluyorsa, onların özü de bu cinsel dürtünün doyurulması için yapılan şahsi tercihle, yani karşı cinse duyulan aşkla belirlenir. Ve böylece de her açıdan geri dönülemez bir biçimde kurulmuş olur. Sorunun anahtarı da aslında budur. Bunu uygularken hevesten en ateşli tutkuya kadar aşkın çeşitli derecelerini analiz ederek onu daha iyi anlayacağız. O zaman aradaki farkın seçimin bireyselleşme derecesinden kaynaklandığını göreceğiz. Günümüzdeki jenerasyonun aşk işleri bir bütün olarak ele alındığında insanoğlu için bir içinden sınırsız nesillerin çıkacağı gelecek jenerasyonun oluşturulmasına yönelik tasavvurdur. Aşkın bu büyük önemi sair konularda olduğu gibi şahsi mutluluk, refah ya da kederle ilgili değildir. Aşk, insan ırkının gelecekteki varlığını ve onun özel doğasını güvence altına almak zorundadır. Bundan dolayı bireyin iradesi daha yüksek bir yönüyle türlerin iradesi olarak ortaya çıkmaktadır. İşte bu aşk işlerine bu hazin ve görkemli manayı veren, insan aklının üstünde bir haz ve sıkıntıları yaşatan ozanların yüzyıllar boyunca çeşitli şekillerde tasvir etmekten yorulmadıkları tarafıdır. Aşk kadar yoğun bir ilgiye mazhar olacak başka hiçbir konu yoktur. Çünkü bu türün hem refahı hem de kederiyle ilgilidir ve sadece bireyin mutluluğunu ilgilendirmekte olan geri kalan her şeyle bağlantısı sathi olmaktan öteye gitmemektedir. Bu sebeple aşk dürtüsü olmayan bir dramı ilginç kılmak çok zordur. Ancak yine de sürekli kullanılmasına rağmen bu konu asla yitip gitmeyecektir. Herhangi bir bireyin üzerine yoğunlaşmadan genel olarak cinsel içgüdü olarak bireyin bilincinde kendini belli eden olgu yalnızca yaşama arzusudur. Öte yandan belirli bir bireye yönelmiş cinsel güdü olarak ortaya çıkan da kendi içinde bir birey olarak belirlenmiş yaşam arzusundan başka bir şey değildir. Bu durumda şahsi bir ihtiyaç olmasına rağmen cinsel içgüdü nesnel bir hayranlık maskesini çok akıllıca giyer ve aldatıcıdır. Çünkü doğa nihai hedefe ulaşabilmek için savaş hilelerine ihtiyaç duymaktadır. Aşık her erkeğin amacı her ne kadar nesnel ve görkemli görülmesine rağmen sınırları belli olan bir bireyi yaratmaktır. Ve bunun böyle olması karşılıklı sevgiden ziyade tek taraflı bir sahiplenme olgusuyla doğrulanır. Sahiplenme olmadan aşkının karşılıklı olduğunu bilmek bir erkeği teselli etmez. Hatta böyle bir durum karşısında pek çok erkek kendi canına kıymayı tercih etmiştir. Diğer taraftan aşka düşmüş bir erkek duygularına karşılık bulamasa da sahip olma dürtüsü onu tatmin edebilir. Mecburi evlilikler ve baştan çıkarma vakaları bu argümanı desteklemektedir. Zira aşkına karşılık bulamayan bir erkek, bir kadına kadın onu sevmemesine rağmen cömert hediyeler vererek ya da başka fedakarlıklar yaparak avuntu duyabilmektedir. Lakin bu durum tecavüz vakalarının da başat sebebidir. Bir aşk macerasının nihai amacı her ne kadar insanlar farkında olmasalar bile belirli bir varlığın dünyaya getirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda benimsenen yöntem ve tavır ikincil derecede öneme haizdir. Ancak bu hususta ulvi görüşlere ve özellikle aşka dair yoğun duygulara sahip olanlar benim gerçekçi argümanımı topyekün reddetmeye çalışsalar da eninde sonunda yanılacaklardır. Zira gelecek nesillerin bireyselliğini kesin olarak saptamak, onların coşkun duygularından ve sabun köpüğü aşklarından daha yüksek ve asil bir gaye değil midir? Bütün dünyevi amaçlar arasında bu gayeden daha önemli ve daha büyük olanı var mıdır? Yalnız bu derin ve köklü his, tutkulu aşktan ayrılmayarak, onun içinde bulunduğu ciddiyeti ve sıradan, küçük şeyler olmasına rağmen onun ilgi sahasına giren olaylara verdiği önemi korumaktadır. Bu gayeyi nihai bir gerçek olarak idrak edebildiğimizde sevdiğimiz varlığa sahip olabilmek için karşılaştığımız zorluklar sürüp giden ebedi sıkıntılara anlam bulacaktır. Çünkü tüm bu çekişme ve sıkıntılarla kendisini var olmaya zorlayan şahsi belirlenmişliğiyle gelecek nesildir. Aşk dediğimiz cinsel içgüdünün tatmin edilmesi için tedbirli, kesin ve görünüşte kaprisli seçimlere karışan da aslında gelecek neslin kendisidir. İki aşığın birbirlerine giderek artan eğilimi, gerçekte onların hayata geçirecekleri yeni bireyin yaşama arzusudur. Onların arzu dolu bakışlarının buluşmasında yeni bir varlığın kıvılcımı tutuşur. Ve bu durum, geleceğin uyumlu bir bireyini açıkça göstermektedir. Aşıklar gerçek bir birleşmenin ve dolayısıyla yeni bir varlığı yaratmanın hasretini çekerler. Hayatlarının geri kalan kısmını bu gaye doğrultusunda geçirmeyi yeğlerler. Ve bu hasret, dünyaya getirdikleri her ikisinden gelen nitelikleri tek bir varlıkta karışık ve birleşik olarak barındıran çocuğun doğumuyla ölümsüzleşir ve karşılık bulur. Şayet bir erkek ve bir kadın süre gelen bir şekilde birbirlerinden hoşlanmıyorlarsa dünyaya kötü düzenlenmiş, uyumsuz ve mutsuz bir varlık getirirler. Bu yüzden Calderon'un o korkunç Semiramis'i havanın kızı olarak adlandırmasına rağmen kocasının öldürülmesinden sonra gelen tecavüzün kızı olarak tanıtmasında derin bir mana bulunmaktadır. Sonuçta karşı cinslerden iki bireyi şiddetli bir azim ve hususi bir şekilde birbirine yaklaştıran şey varlığın yaşama iradesidir. Bu yaşama iradesi ebeveynleri olacakları varlıkta kendi gayeleriyle uygun doğasının nesneleşmesini önceden belirtmektedir. Bu yeni birey babanın irade ve karakterini, annenin zekasını ve her ikisinin de beden yapısını alacaktır. Bununla birlikte bir kural olarak, tıpkı hayvanların üremesinde cinin boyutunun rahim büyüklüğüne uygun olması esasına ilişkin olduğu kanundaki gibi vücut şekli babaya, boy uzunluğuysa anneye çekecektir. Her insanın tamamen kendine özgü ve istisna olan kişiliğini açıklamak nasıl imkansızsa, iki insanın birbirlerine duyduğu tutkuyu da tasvir etmek imkansızdır. Zira ikisi de eşit seviyede özgün ve nadir karakterlerdir. Aslında temel olarak her ikisi de tek ve aynıdır. Sadece birincisinin ima ettiğini ikincisi açık olarak ortaya koymaktadır. Yeni bir varlığın ortaya çıkışı, başka bir deyişle gerçek başlangıç noktası, bir İngiliz deyiminin çok doğru ifade ettiği üzere to fancy each other, yani birbirlerine aşkla baktıkları ilk andır. Daha önce ifade edildiği üzere onların arzu dolu bakışlarının kavuştuğu anda yeni varlığın özü tıpkı ezilen ilk tohumlar gibi ortaya çıkmaktadır. Bu yeni birey belli bir ölçüde platonik bir fikirdir. Tıpkı diğer bütün fikirlerin büyük bir coşkunlukla ilahi döngüye dahil olmak ve aralarına karışmak için nedensellik ilkesinin paylaştırdığı maddeyi azimli bir şekilde ele geçirmesi gibi insanın bireyselliğinden kaynaklanan bu özel fikri de azami bir şevk ve coşkunlukla bu ilahi döngüyü gerçekleştirmek için savaşmaktadır. Bu ateşli arzu kesinlikle geleceğin ebeveynlerinin birbirlerine karşı duydukları tutkudan kaynaklanmaktadır. Bu tutkulu aşkın çeşitli safhaları vardır. Bu safhalardan aşırı uçtaki ikisi Yunanca sıradan günlük aşk ve uhrevi metafiziksel aşk olarak zikredilmektedir. Lakin yine de temelde tutkulu aşk her yerde aynıdır. Öte yandan safhasına göre daha bireyselleşmiş olan daha güçlü olacaktır. Başka bir deyişle aşık birey faziletli nitelikleri sayesinde aşığının arzularını ve kendi bireyselliği tarafından belirlenen ihtiyaçlarını daha güçlü bir şekilde tatmin edebilecektir. Daha derinlemesine araştırma yaparsak içeriğini daha net kavrayabileceğiz. Aşka dair tüm duygular temelde direkt olarak sağlık, güç ve güzellik, dolayısıyla gençliğe yoğunlaşmaktadır. Çünkü irade her şeyden önce tüm bireyselliğin temeli olarak insan türünün kendine özgü niteliklerini sergilemektedir. Flört yani günlük aşk bu durumdan pek öteye gitmemektedir. Bununla birlikte ileride ayrıntılarıyla ele alacağımız üzere özel gereksinimler kastedilmektedir. Eğer tatmin edilme güdüsü artarsa tutkunun derecesi de ona göre artacaktır. Ancak yoğun aşk her iki bireyin birbirlerine olan uygunluğundan kaynaklanır. Böylece irade yani babadan gelen karakter ve anneden gelen zekanın ortaya çıkardığı genel yaşama arzusu tüm türlerde sergilenmektedir. Onun büyüklüğüne orantılı bir şekilde yani ölümlü bir kalbin ve aklın idrak edebileceğinin ötesinde hasretini çektiği bireyin eksikliklerini tamamlamaktadır. İşte gerçek ve büyük bir tutkunun özü de budur. Bu sebeple iki aşığın üzerinde çeşitli açılardan düşünülmesi gereken ve nazarımızda dikkate alınacak üzere birbirlerine uyumlulukları ne kadar kusursuzsa, birbirlerine duydukları tutku da o denli güçlü olacaktır. Lakin tamamen benzer iki birey olmadığından belirli bir kadın, belirli bir erkeğe mükemmel bir şekilde uyuşmak zorundadır. Daima doğacak çocukla ilgili olarak gerçek, tutkulu bir aşk, tıpkı iki insanın birbiriyle tam olarak uyumlu olması kadar nadir görülebilecek bir durumdur. Yine de bu tarz bir aşk olasılığına inancımız edebiyatçıların bu konuyu ısrarla işlemelerinden anlaşılmaktadır. Aşık bir insanın tutkusu ve tutkulu aşkın özü doğacak çocuğa ve onun doğasının belirlenmesine yöneldiği için yaratılışları, karakterleri ve entelektüel kapasiteleri açısından bir uyum olan karşı cinsten iki genç ve güzel insan arasında bu uyuma cinsel aşkın karışmadığı bir dostluk da kurulabilir. Hatta cinsel aşk açısından aralarında soğukluk, isteksizlik dahi olabilir. Bu durumun nedeni onlar tarafından meydana gelecek çocuğun bedensel ve zihinsel olarak uyumsuz niteliklere sahip olma ihtimalidir. Kısacası çocuğun varlığı ve doğası bütün türlerde kendini gösterdiği gibi yaşama arzusunun amaçlarıyla da uyumlu olmayacaktır. yaratılış, karakter ve zihinsel kapasitelerde farklılıkların olduğu bir durumdaysa, bu zıtlıktan kaynaklanan bir nefret ve düşmanlık ortaya çıkar, yine de bu husus cinsel aşkın büyüyüp türemesine engel teşkil etmez. Lakin bu tarz bir aşka düşen bireylerin her şeye karşı körleşmesi, ilişkiyi evliliğe sürüklediği takdirde mutsuzluk yaratacaktır. Ve şimdi konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım. Egoizm, tüm bireylerde öylesine derinlere kök salmış bir özelliktir ki, bir bireyi harekete sevk etmek amacıyla egoist hedefler rahatlıkla kullanılabilir. Tabii olarak tür, birey üzerinde ölümlü bireyselliğinden dolayı daha öncelikli, daha yakın ve daha büyük bir iddiaya sahiptir ve yine de birey, türün sürekliliği ve geleceği için bilinçli fedakarlıklar yapsa bile meselenin önemi esas olarak münferit amaçlara yönelmiş olan akıl tarafından anlaşılmasına muktedir olmayacaktır. Bu nedenle doğa, hedeflerine erişebilmek üzere bireyin içine belirli bir yanılsama yerleştirerek aslında tür için faydalı olanı kendisinin faydasına gibi göstermektedir. Yani kendisine çalıştığını sanırken aslında türün geleceğine hizmet etmektedir. Bu süreçte kendinden önce ortaya çıkan ve hemen tekrar ortadan kaybolan gerçekliğin yerini alan bir güdü olarak saf kuruntu bireyi sürüklemektedir. Bu yanılsama aslında içgüdüdür. Çoğu durumda bu içgüdü iradeyi onun çıkarına olan şeyin hizmetine sunan bir duyusu olarak da kabul görebilir. Ancak irade burada bireysel hale geldiği için türün algısının kendisine sunduğu şeyi bireyin duyusu üzerinden kavramaktadır. Başka bir deyişle zahiri olarak şahsi gayelerin peşine düşerken gerçekte yalnızca, burada sözcüğün en katıksız mealini kastediyorum, genel hedefleri takip etmektedir. İçgüdünün dışa yansıması en iyi, ehemmiyetli bir rol oynadığı hayvanlarda gözlenmesine rağmen içsel süreci ise tıpkı dahili her şeyde olduğu gibi yalnızca kendimizden bilebiliriz. İnsanın doğduğunda herhangi bir içgüdüsünün olmadığı ya da sadece annesinin göğsünü aramak ve bulmak gibi sınırlı bir içgüdüsünün olduğunun düşünülmesi doğrudur. Ama aslında insanoğlu tartışmasız net ve komplike bir içgüdüye, yani cinsel içgüdüsünü tatmin etmek üzere başka bir bireyin hem kaprisli hem de samimi tercihlerine cevap verebilecek bir içgüdüye haizdir. Bu, sair bireyin güzelliği ya da çirkinliğiyle bireyin baskın bir arzusuna dayanan bir haz meselesi olması hasebiyle bağlantılı değildir. Bununla birlikte bu tatmin için görülmemiş bir şevkle yapılan takip ve titiz seçim, seçici tarafından kendi haz ve fantezilerine bağlı olarak görülse de aslında seçiciyle kendisi arasında bir ilgi yoktur. Nihai amaç türünün olabildiğince saf ve kusursuz olarak ortaya çıkmasını muhafaza etmek, yani doğacak çocuktur. Örneğin insan formundaki farklı bozulma aşamaları binlerce fiziksel kaza ve ahlaki suçun sonucudur. Yine de insan formunun nihai hali daima onarılır. Genellikle cinsel içgüdüye yönelen güzellik duyusunun rehberliği altında ve cinsel içgüdünün itici bir zorunluluk hali olmaksızın dönüşür. Bu nedenle insanlar ilk olarak kesinlikle en güzel olanları, başka bir deyişle türün karakterinin en saf olanını tercih ve ateşli bir şekilde arzu edecektir. İkincisi ise her bireyin yoksun olduğu yetkinlikleri tercih edeceği bireyde arayacak, hatta kendinde olmayan zıt kusurlar karşı cinste hoşuna gidecektir. Bu yüzden kısa boylu erkekler uzun boylu kadınları tercih edecek, sarışınlar esmer insanlardan hoşlanacaktır. Bir erkeğin güzel bir kadını gördüğünde onunla beraber olmanın mutlulukların en büyüğü olacağını hayal etmesine neden olan aldatıcı coşkunluk türün duyusundan kaynaklanmaktadır. Türün özelliklerinin korunması güzel olana yönelik eğilime dayanmaktadır. Bu yüzden de güzellik büyük bir güce haizdir. Bu duyuş aynı olanın belirgin biçimde dışa aksetmiş özelliğini görüp onu bu bireyle sürdürmeyi arzu eder. Türlerin karakteristiğinin korunması işi de güzel olana karşı bu kararlı yönelişe dayanır ve bu yüzden de böylesine büyük bir güce sahiptir. Daha sonra bunun içerdiği hususları ele alacağız. Bir erkeğin güzel bir kadını seçmeyi, kendi hazını artırmak duygusu olarak tasavvur etmesine rağmen aslında onu teşvik eden metafiziksel gerekçe türün en iyisine yönelme içgüdüsüdür. Esasen burada türün refah ve mutluluğunu teşvik ve harekete geçirecek tüm içgüdülerin gizli doğasına yönelik öğretici çözümlere sahibiz. Örneğin bir böceğin belirli bir çiçeği, meyveyi ya da bir et parçasını veya asalak arıların kendi yumurtalarını oraya bırakabilmek için yabancı bir böceğin larvasını ararken gösterdiği çaba ve zahmet, bir erkeğin kendi doğasına uygun bir kadını seçerken gösterdiği özenle benzeşmektedir. Seçtiği kadın uğruna öylesine büyük bir şevkle mücadele eder ki, hedefine ulaşmak için kendi mutluluğunu saçma bir evlilikle, servetini, onurunu, hatta hayatını aşk maceralarıyla harcamaktan kaçınmaz. Hatta zina ve tecavüz gibi suçlara dahi karışabilir. Tüm bunlar bireyin pahasına olsalar da her yerde egemen olan tabiatın iradesine uygun olarak türe hizmet etmeye yöneliktir. İçgüdü her yerde bir gaye doğrultusunda çalışıyormuş gibi görünmesine rağmen aslında buna malik değildir. Doğa, gayesi bu düsturda hareket etmek olan bireyi, anlama yetisinden yoksun bir şekilde ve gönülsüz olduğu bir metafiziksel mekana yerleştirir. Bu doğrultuda bir kural olarak içgüdü sadece hayvanlara, asgari zekaya sahip en basit canlılara verilmiştir. Lakin şu anda tartıştığımız üzere bu olgu amaç temelli bir paradigmaya sahip olmasına rağmen şahsi mutluluk ve refahı için onun peşinden şevkle gitmeyen insanlara da verilmiştir. Dolayısıyla her durumda olduğu gibi içgüdü gerçeğin iradesini etkilemek üzere bir yanılsama biçimini almaktadır. Bu yanılsama bir erkeğin bütün kadınlar arasından güzellik açısından kendisine en cezbedici gelen bir kadının kollarında daha önce tatmadığı kadar büyük bir hazzı yaşayacağına ya da ekseriyetle türün çıkarı doğrultusunda tek bir kadına yönelmiş olan erkeği o özel kadını elde etmenin kendisine sınırsız, ebedi bir mutluluk vereceğine nihai bir kesinlikle inandırmaktadır. Bu doğrultuda erkek aslında türün çıkarı doğrultusunda en mükemmel ve uyumlu örneğinin muhafaza edilmesi ya da sadece bu ebeveyn tarafından meydana gelmesi zorunlu olan yeni varlığın hayat bulması doğrultusunda mücadele ederken kendi alacağı haz için gayret gösterip özveride bulunduğunu tasavvur etmektedir. Burada içgüdünün karakteri yani nihai hedefin idrak edilmesi durumu açık bir şekilde belli olmasına rağmen bu hedef kavramından yoksun bir halde karşımıza çıkar ve o yanılsamanın peşinden sürüklediği erkeği üreme güdüsü olan nihai hedefinden soğutur ve ona mani olmaya çalışır. Çoğunlukla tüm evlilik dışı yasak aşklarda bu durum söz konusudur. Burada meselenin karakterine göre her aşık nihai olarak elde edilen haz duygusundan sonra çarpıcı bir hayal kırıklığı yaşayacak ve büyük bir hasretle beklediği işin sıradan bir cinsel tatmin duygusundan ileriye gitmediğini görecek ve onun fazlasıyla kullanıldığını idrak ettiğinde ise şaşıracaktır. Zira onun bu arzusu, sair bütün arzularıyla olan ilişkisi, tıpkı türün bireyle de alakalı durumunda olduğu gibi, yani ebedi olanın sınırlı olanla ilişkisine benzemektedir. Bu doğrultuda tatmin duygusu sadece türün çıkarına hizmet etmektedir. Bu sebeple türün iradesinin tesiri altında ve kendisine ait olmayan bir hedef doğrultusunda fedakarlık gösteren bireyin bilincine giremeyecektir. Bu yüzden her aşık bu büyük işte muvaffak olduktan sonra kendisinin kandırıldığını düşünmektedir. Bu andan sonra türün bireyi kandırmak için kullandığı yanılsama sönüp gitmiştir. Platon'un zikrettikleri bu durumu çok net izah etmektedir. İhtiras kadar hiçbir şey kibirli değildir. Varlığa duyulan haz gibi boş boş övünür. Bütün bunlar hayvanların içgüdülerine de ışık tutmaktadır. Onlar da kuşkusuz kendi haz duyguları için çalıştıklarına yönelik bir yanılsamaya kapılırlar. Lakin aslında onlar da kendilerinden ödün vererek sebatla kendi türleri için çalışırlar. Örneğin kuşlar yuvalarını bu gaye doğrultusunda yapar. Böcekler yumurtaları için en uygun yeri arar ya da kendileri yemek istemeseler de gelecekteki larvaların yiyeceği olan yumurtaların yanına yaklaşan avı bulup avlarlar. Arılar, yaban arıları ve karıncalar ustalık gerektiren yapılarını ve son derece komplike olan ekonomilerini hayata geçirmek için aynı dürtüye başvururlar. Bunların hepsi kuşkusuz türün hizmetine amade egoist bir gayenin maskesi altında gizlenen bir yanılsama tarafından kontrol edilmektedir. Bu muhtemel olarak içgüdünün temelinde yer alan içsel ve sübjektif süreci idrak edebilmenin tek yoludur. Ayrıca zahiri ve objektif süreçte güçlü bir şekilde içgüdüler tarafından kontrol edilen hayvanlarda, ekseriyetle böceklerde sinir düğümünün, başka bir deyişle öznel sinir sisteminin beyinsel sinir sistemi üzerinde üstün olduğu görülmektedir. Onların nesnel ve doğru bir farkındalıktan ziyade arzuları canlandıran öznel davranış kalıpları ve beyin üzerindeki sinir düğümünün etkisi vasıtasıyla hareket ettikleri sonucuna varılabilir. Bu doğrultuda hayvanlar kesin bir yanılsamayla yönlendirilmektedirler ve bütün içgüdülerde bu döngü böyle olmak zorundadır. Şimdi insanın sahil içgüdülerine nazaran daha zayıf olmasına rağmen gebelerin bir türlü bitip tükenmeyen iştahlarına değineceğim. Bu iştah anne karnındaki ceninin beslenmesi için ona akan kanda olağan dışı ve belirli bir değişikliğe ihtiyaç duymasıyla bağlantılı olarak görünmesine rağmen aslında bu yiyeceğin kendini gebe kadına şiddetli bir arzunun somut objesi olarak sunmasından kaynaklanmakta ve bir yanılsamaya neden olmaktadır. Bu sebeple kadınlar erkeklerden bir fazla içgüdüye maliktir ve kadınlardaki sinir düğümü sistemi erkeklere nazaran çok daha gelişmiştir. Beynin insanoğlundaki büyük üstünlüğü onun hayvanlara nazaran daha az içgüdüye sahip olmasına rağmen birkaç içgüdünün dahi onu kolaylıkla yanlış yola saptırabilmesini açıklamaktadır. Örneğin bir erkeğin eş tercih ederken yapacağı seçimde içgüdüsel olarak rehber olan güzellik, eşcinsellik eğilimine dönüşecek şekilde yozlaştığı zaman yanlış yola sapmış demektir. Benzer bir şekilde içgüdüsel olarak yumurtalarını çürümüş ete yerleştirmesi gereken mavi şişe sineği, Musca vomitoria, yılan yastığı, Arum dracunculus çiçeğinin çürüyen kokusu tarafından yanıltıldığı için yumurtalarını bu çiçeğin üzerine bırakır. Cinsel aşkın temelini oluşturan, yeni doğacak olan çocuğa yönelmiş olan bu içgüdü ancak konunun daha yakından analiz edilmesiyle doğrulanabilecektir. Evvel emirde erkek, doğası gereği aşk işlerinde değişkenken kadınlar ekseriyetle daha sadakatlidir. Erkeğin sevgisi belirli bir zamandan sonra hissedilir biçimde azalırken hemen hemen her kadın ona sahip olduğundan daha çekici gelecektir. Zira erkek değişime özlem duymaktadır. Kadının aşkı ise tam tersine o anda başlar. Bunun nedeni türün muhafaza edilerek olabildiğince büyük bir artış gayesini güden tabiat yüzündendir. Bir erkek teoride farklı kadınlarla beraber olarak yılda yüzlerce çocuk sahibi olabilirken kadın ne kadar erkekle beraber olursa olsun bir yılda ancak çoklu doğumlar dışında bir tek çocuk doğurabilir. Bu yüzden bir erkek her zaman başka kadınları arzularken bir kadın her daim sadece bir erkeğe sadık kalmaktadır. Çünkü doğa kadını sezgisel ve bilinçsizce gelecekteki yavruları koruyup kollayacak olan erkekle ilgilenmeye zorlamaktadır. Bu sebepten dolayı erkekler için evlilikte sadakat yapay, kadınlar içinse tabiidir. Bununla birlikte kadının sadakatsizliği hem sonuçları itibarıyla objektif hem de doğaya aykırı olması hasebiyle öznel olarak erkeğinkinden daha fazla affedilmezdir. Karşı cinsten alınan haz duygusunun açık, kesin ve nesnel olarak görünmesine rağmen aslında sadece kendisine gizlemiş olan içgüdüden, başka bir deyişle hususi niteliklerini korumak üzere türün duygusundan kaynaklandığını detaylıca ele almamız ve bu hususta bizi etkileyen faktörleri felsefi bir çalışmada işlemek her ne kadar garip görünse de tenvir etmemiz gerekmektedir. Bu mevhumlar şu şekilde kategorize edilebilir. Türün tipini ilgilendirenler, yani güzellik, sair fiziksel niteliklerle alakalı olanlar ve son olarak yalnızca iki tarafın tek taraflı niteliklerinin ve birbirlerinin anormalliklerinin düzeltilmesinden veya nötrleştirilmesi sonucu ortaya çıkanlardır. Bu hususları ayrı ayrı ele alalım. Evvel emirde seçimlerimizi ve duygu eğilimlerimizi etkileyen düşünce yaştır. Erkekler genellikle kadınların menstruasyon periyotlarının başladığı ve bu dönemin son bulduğu yaş dönümünün başladığı aralığı ama ekseriyetle de 18-28 yaş aralığındaki kadınları tercih ederler. Bunun dışında kalan kadınlar erkeklerin ilgisini çekmemekle birlikte yaşlı kadınlar onlarda büyük bir tiksinme doğurmaktadır. Zira güzellik olmasa da gençlik, üreme yetisinden dolayı belli bir seviyeye kadar ilgi çekicidir. Ama gençliğin olmadığı bir yerde güzelliğin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Burada erkekleri bilinç dışı bir şekilde yönlendiren yegane gücünün üreme yetisi olduğu aşikardır. Bu yüzden kadınlar yeni bir varlık dünyaya getirme olasılığını kaybettiğinde orantılı bir şekilde erkekler üzerindeki çekiciliklerini de yitirirler. Bu hususta belirleyici olan ikinci faktör ise sağlıktır. Şiddetli hastalıklar bizi ancak geçici olarak telaşlandırmasına rağmen, kronik hastalıklar ya da bedeni zafiyet bile bizi korkutarak karşı cinsten uzaklaştırır. Zira bunlar çocuklara genetik yollarla geçebilmektedir. Üçüncü faktör ise türün karakteristiğinin temelini oluşturan iskelet yapısıdır. İhtiyarlık ve hastalıktan sonra hiçbir şey bizi deforme olmuş bir vücut yapısından daha fazla iğrendiremez. Gerçekten çirkin bir yüzle güzel bir vücut kombini dahi kesinlikle tercih edilebilir cinstendir. Bununla birlikte biz, yani erkekler, bodur, kısa bacaklı ya da doğuştan topallık gibi kalıtsal bozukluklara karşı oldukça hassas bir tavır takınırız. Yine dikkat çekici bir güzellik, her türden kusur ve bozukluğu bizim nazarımızda telafi etmekte ve haz duygusunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun dışında küçük ayaklara verilen büyük önem dikkat çekicidir. Bu husus, ayak ölçülerinin türün köklü, karakteristik bir niteliği olmasından kaynaklanmaktadır. Zira hiçbir hayvan insanlar kadar küçük ayak ve ayak bileğine sahip değildir. Bu da insanoğlunun ayakları üzerinde dikey bir şekilde yürümesiyle alakalıdır. Yeşu ben Sirak, Kraus'un geliştirilmiş tercümesi doğrultusunda şöyle demiştir. Orantılı bir vücuda ve güzel ayaklara sahip bir kadın, gümüş kaidelere yerleştirilmiş altın sütunlar gibidir. Yine diş yapısı ve dişlerin, beslenme için elzem ve ekseriyetle kalıtsal bir niteliği olması hasebiyle çok önemlidir. Dördüncü faktör ise belirli bir seviyedeki dolgunluk, başka bir deyişle cenini yaşatmak ve büyütmek üzere bol miktarda besin verilmesini sağlayan vejetatif görevin baskınlığıdır. Bu sebeple aşırı zayıflık bize itici gelmektedir. Bu doğrultuda dolgun ve dişil göğüsler erkek cinsi üzerinde büyük bir tesire haizdir. Bunlar kadının üreme işleviyle doğrudan bağlantılı olması nedeniyle yeni doğan çocuğun bol miktarda beslenmesini vaat etmektedir. Öte yandan aşırı şişman kadınlar bizim üzerimizde ciddi bir isteksizlik yaratırlar. Bunun nedeni rahmin körlenmesine, yani kısırlığa işaret etmesidir. Bu algı aklımızdan çok içgüdümüz tarafından bilinmektedir. Bizi etkileyen son parametre ise yüz güzelliğidir. Burada da ilk etapta yüzdeki kemikler dikkate alınır. Hemen hemen her şey güzel bir buruna bağlıdır. Azıcık havaya kalkık bir burun dahi her şeyi mahvetmektedir. Burnun hafifçe yukarı veya aşağı doğru eğri olması birçok genç kızın istikbalini ve mutluluğunu tayin etmiştir. Lakin kanımca burun, türün tipini belirlemesi nedeniyle ona verilen ehemmiyet doğru ve adilanedir. Bunun dışında ağzın küçük olması, küçük bir üst çene kemiği insan yüzünün karakteristik özelliğinin köklü olması hasebiyle hayvanların ağız yapısından ayrılmaktadır. Ekseriyetle içine çökük, basık bir çene iticidir. Öne doğru çıkık, uzun çene ise sadece bizim türümüze ait karakteristik bir özelliktir. Son olarak güzel gözlerin ve güzel bir alnın üzerimizdeki tesirleri dikkat çekmektedir. Bunlar bireye anneden miras kalan ruhsal ve ekseriyetle mental niteliklere bağlıdır. Öte yandan kadınları kendi tercihleri doğrultusunda etkileyen bilinç dışı düşünceleri elbette tam olarak izah edilememektedir. Genel olarak şunları söyleyebiliriz. 30 ila 35 yaşları arasındaki erkekleri tercih ederler. Örneğin bu yaş arasındaki erkekleri insan güzelliğinin en yüksek seviyesine sahip olan gençlere dahi tercih ederler. Zira bu husustaki düşüncelerin temelinde haz duygusundan ziyade bu yaş grubundaki erkeklerin üreme gücünün zirvede olduğunu idrak eden içgüdüleri yatmaktadır. Yaygın kanıya göre kadınlar güzellikle, özellikle yüz güzelliğiyle daha az ilgilidirler. Çünkü çocuğa bahşedilecek güzelliği tek başlarına üstlenmiş gibi görünmektedirler. Esasında kadınların tercihinde erkeğin gücü ve onu kendisine bağlayan cesareti rol oynamaktadır. Bunların her ikisi de kuvvetli çocukların dünyaya getirilmesini ve aynı zamanda cesur bir koruyucunun varlığını vaat etmektedirler. Bir erkekte bulunan her türlü fiziksel kusur, türün tipinden her türlü sapma, dünyaya getirilecek çocuk söz konusu olduğunda her kadının kendisi bu kısımlarda kusursuz bir üstünlüğe sahipse onun tarafından yok edilebilir. Bu konudaki tek istisna erkeğe özgü olan ve kadının çocuğuna bahşedemeyeceği niteliklerdir. Bunlar erkeksi bir iskelet yapısı, geniş omuzlar, dar kalçalar, düzgün bacaklar, güçlü bir adale yapısı, cesaret, sakal vesaire özelliklerdir. Ve öyle ki bir kadın çoğunlukla çirkin bir erkeğe aşık olabilmesine karşın hiçbir zaman erkeksi olmayan birine onun kusurlarını etkisiz hale getirememesi nedeniyle aşık olamayacaktır. aşkın kökeninde yer alan ikinci sınıf düşünce ruhsal niteliklere bağlı olanlardır. Burada bir kadına çekici gelen ve her ikisi de babadan çocuğa miras kalan duygu ve karakter niteliklerini irdeleyeceğiz. Bir kadının kalbini kazanmak için ekseriyetle sağlam bir irade, kararlılık ve cesaret gerekmektedir. Bunlara ek olarak dürüstlük ve saf bir yürek de etkili olabilmektedir. Entelektüel vasıflarınsa sadece babadan alınmadığı için kadının üzerinde direkt ya da içgüdüsel olarak herhangi bir tesiri bulunmamaktadır. Başka bir deyişle entelektüel yoksunluğun kadın için hiçbir ehemmiyeti yoktur. Hatta anormal bir şekilde güçlü bir zihinsel yapı ve dahilik bile kadının üstünde olumsuz bir etkiye haizdir. Bu yüzden bir kadın çoğunlukla sersem, çirkin ve kaba erkekleri zeki, entelektüel ve kibar erkeklere tercih etmektedir. Bu nedenle aşk temelli evlilikler son derece farklı mizaca sahip bireyler arasında cereyan etmektedir. Yani kaba, bağnaz ve geri kafalı bir erkekle hassas, rafine zevklere sahip, kültürlü ve estetik bakış açısına haiz bir kadın ya da hayat dolu, deha seviyesinde entelektüel kapasiteye sahip bir erkek, kas kafalı bir kadınla evlenebilmektedir. Bu yüzden Venüs'ün iradesi şöyledir. Ruh ve fiziksel olarak birbirleriyle denk düşmeyenleri vurur tunçtan bir evliliğin boyunduruğuna ve bir kenara çekilip kıs kıs güler buna. Bunun asli nedeni entelektüel düşünce ya da zihni şartlanmadan çok bunlardan tamamen farklı olan içgüdüdür. Bu doğrultuda evlilik zihni bir hazdan ziyade çocukların meydana getirilmesidir. Yani kalplerden çok bir akıl mantık birleşmesidir. Eğer bir kadın bir erkeğin aklına aşık olduğunu söylerse bu hamasi ve gülünç bir bahane ya da artan bir yozlaşmanın göstergesi olmaktan öteye gidemez. Öte yandan bir erkeğin içgüdüden kaynaklanan aşk duygusunda kadının karakter nitelikleri etkili değildir. Bu yüzden birçok Sokratlar, tıpkı Shakespeare, Albrecht Dürer, Byron ve sairleri gibi santippelerini bulmayı başarmışlardır. Her ne kadar bu noktada anneden genetik olarak geçen zihni özelliklerin tesiri altında kalsak da bu etki erkeklerin üzerinde doğrudan bir etkiye haiz olan fiziksel güzellik karşısında boyun eğmektedir. Bu yüzden bu duyguyu yaşayan veya bu etkiyi içgüdüsel olarak tecrübe etmiş anneler kızlarını daha çekici bir hale getirmek için onlara güzel sanatlar ve yabancı diller öğretmişlerdir. Bu yolla kadınlar tıpkı kalçalarını ve göğüslerini desteklemek zorunda oldukları gibi zekalarını da metafiziksel olarak beslemektedirler. Burada anlaşılacağı üzere doğrudan ve içgüdüsel olarak gerçek aşkın kökeni olan cazibeden bahsetmekteyiz. Zeki ve eğitimli bir kadının karşı cinsteki zeka ve kültürü takdir etmesinin ve erkeğin de bilinçli bir muhakemeden sonra sözlü ya da nişanlısının karakterini sorgulayıp tahlil etmesinin bizim konumuzla bir alakası bulunmamaktadır. Zira böyle şeyler evlilikte rasyonel bir seçim etkilemesine rağmen bizim konumuz olan tutkulu aşkı kontrol edemezler. Şu ana kadar sadece mutlak hususları yani herkes için geçerli olan düşünceleri ele aldım. Bu kısımdan itibaren daha bireysel olan göreceli parametrelere yöneleceğim. Çünkü mezkur parametreler kusurlu olarak sunulan türün tipini düzeltmeyi amaçlayan ve seçicinin kendisinde mevcut olan sapmaları düzeltmeyi ve bu şekilde türün en saf halinde yeniden ortaya çıkışını sağlamaktadır. Bundan dolayı insanlar genellikle kendilerinde eksik olan niteliklere haiz kişileri severler. Bu göreceli parametrelere istinad edilen seçimler, bireyin şahsına özgü yaratılışından kaynaklanan, sadece mutlak olanlar ışığında yapılan seçimlerden daha kesin, kararlı ve ayrıcalıklıdır. Sonuçta bir kural olarak gerçek tutkulu aşkın kökeni bu göreceli parametreler içinde yer almaktadır. Mutlak olanlardan kaynaklananlarsa aşkın sıradan ve nispeten daha önemsiz safhalarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda büyük tutkuları alevlendirenlerin genellemelerin aksine sadece kusursuz güzellikteki kadınların olmadığını söyleyebiliriz. Gerçekten tutkulu bir aşk ortaya çıkmadan evvel belki de kimyadaki bir metafor tarafından en iyi şekilde ifade edilen şu durum gereklidir. Tıpkı asitle alkali metalin birleşerek nötr tuza dönüşmeleri gibi iki birey de birbirlerini nötralize etmelidir. Bunun için şu koşullar gerekmektedir. Evvel emirde cinsellik tek taraflıdır ve bu tek taraflılık bir kişide diğerine nazaran daha yüksek bir mertebede bulunur. Bu yüzden bu tek taraflılık her bir bireyde karşı cinsten olan biriyle karşılıklı olarak daha iyi tamamlanıp nötralize edilebilir. Çünkü birey, meydana gelecek olan yeni bireyde insanoğlunun tipini tamamlayabilmek için kendinden olmayan tek yanlılığa ihtiyaç duymaktadır. Fizyologlar, erkeklik ve dişiliğin bir takım derecelerinin olduğunu fark etmişlerdir ki, bu doğrultuda insanlar iğrenç denilebilecek çift cinsiyetlilik ve hipospadias gibi hastalık seviyesine inebilirler. Bu anomaliler ekseriyetle zayıf bir androjenliğe ve her iki cinsiyete de uyum sağlayamayan, onların tam ortasında üreme yetisini kaybetmiş olarak yer alan bir hermafrodizmin ortaya çıkmasına yol açar. Burada zikrettiğimiz her iki bireyin birbirlerini nötralize etme konusunda tarafların tek taraflılığının atlatılması için erkeğin erkekliğinin belirli bir derecesinin kadının dişiliğinin belirli bir derecesine tam olarak karşılık gelmesi gereklidir. Bunun sonucu olarak en erkeksi adam en dişi kadını ve en dişi kadın da en erkeksi adamı arzulayacak, yani herkes cinsellik düzeyi tam olarak kendisine uygun düşecek olan bireyi isteyecektir. İki kişinin arasında meydana gelecek ilişkinin boyutu içgüdüsel olarak onlar tarafından hissedilir ve sair göreceli parametrelerle beraber aşkın daha üst derecelerinin temelinde yatar. Bu nedenle iki aşığın dokunaklı bir şekilde ruhlarının ahenginden bahsederken meselenin özünü çoğunlukla dünyaya getirilecek olan birey ve onun kusursuzluğunu sağlayacak uyum teşkil etmelidir. Hatta bu hususun çoğunlukla evlendikten kısa bir süre sonra şiddetli uyumsuzluğa evrilen ve parçalanan ruhsal uyumlarından bile çok daha önemli olduğu aşikardır. Şimdi her bireyin zayıflıklarının, eksikliklerinin ve türden sapmalarının doğacak olan çocuğa aktarılmasını ve kökleşerek anomaliye dönüşmesini karşısındaki bireye bağlı olarak engelleyecek sair göreceli parametreleri irdeleyeceğiz. Bir erkeğin adele gücü ne kadar zayıfsa o nispette fiziki olarak güçlü ve dayanıklı kadınları arzulayacaktır. Aynı durum kadınlar için de geçerlidir. Kadınların adele gücünün erkeklere oranla daha zayıf olmaları bir kural olarak onların fiziki olarak daha güçlü erkekleri tercih etmelerine sebep olmaktadır. Yine vücut yapısı ve endam bu seçimlerde önemli bir parametre olarak öne çıkmaktadır. Kısa boylu tıknaz erkeklerin şayet babaları uzun boylu olup bu kusuru annelerinden aldılarsa uzun ve iri yarı kadınlara duyduğu beğeni bir tutkuya dönüşecektir. Zira onlar babalarından kendisine miras kalan nitelikler sayesinde büyük bir cüsseyi besleyecek damar sistemini ve enerjiyi almışlardır. Lakin babaları ve dedeleri hali hazırda kısa boylularsa uzun boylu kadınlara yönelik eğilimleri daha az olacaktır. Uzun boylu kadınların kendileri gibi uzun olan erkeklerden hoşlanmamalarının altında yatan nedense doğanın çok uzun bir ırk yaratmaktan kaçınmasıdır. Çünkü uzun boylu bir anneden alacağı güçle doğacak çocuk uzun süre yaşayamayacak kadar zayıf olacaktır. Şayet toplumda daha iyi bir görünüme sahip olmak için uzun boylu bir kadın kendisine uzun boylu bir erkek seçecek olursa doğacak olan çocuklar bir kural olarak kadının hatalı ve yanlış kararının günahını çekeceklerdir. Yine ten rengi de bu seçimde ehemmiyetli bir parametredir. Sarışın insanlar ekseriyetle esmer ya da kumral karşı cinslerini arzu duyarlar. Lakin esmer ve kumrallarsa nadir olarak sarışınları beğenirler. Bunun nedeni şudur. Sarı saçlar ve mavi gözler türden sapma olarak tıpkı beyaz fareler ve kır atları gibi bir anormallik oluştururlar. İskandinavya kökenli olanlar Avrupa dışında kutup bölgeleri dahil dünyanın hiçbir kısmının yerli halkı değillerdir. Sırası gelmişken benim kanaatime göre beyaz ten insanoğlunda tabii bir parametre değildir. Zira tabii olan tıpkı Hindu atalarımızda olduğu gibi esmer ya da kahverengi tendir. Ve herkesin sıkça tartıştığı vecihle beyaz tenli insanlar yaratılışa aykırı biçimde sonradan beyazlaşmışlardır. Bu sebeple beyaz ırk diye bir kavram yoktur. İnsanoğlu yabancı olduğu kuzey bölgelere sürüldüğünde tıpkı kışın seradaki egzotik bir bitki gibi yaşamını devam ettirirken asırlar içinde beyazlaşmıştır. Bundan sadece 4 asır önce göç etmiş, kökeni itibarıyla Hintli olan Çingenelerin Hindulara özgü ten renginden bizimkine geçişi bu savımı doğrulamaktadır. Bu nedenle aşk işlerinde doğa, orijinal tür olan kahverengi gözlere ve koyu ten rengine geri dönmek için mücadele etmektedir. Lakin günümüzde beyaz ten rengi Hinduların kahverengi teni kadar bize itici gelmemekle birlikte ikinci bir tercih haline gelmiştir. Son olarak her birey kendi kusurlarını ve bedeninin belirli kısımlarındaki sapmaları düzeltme arayışı içindedir. Ve kusur ne kadar büyükse onu düzeltme kararlılığı ve azmi de o kadar büyüktür. Bu yüzden kalkık burunlular, gaga burunlulara ya da papağan suratlılara karşı tarif edilemeyecek bir beğeniye sahiplerdir. Ve aynı husus bedenin sair kısımları için de geçerlidir. Aşırı uzun ve ince bir vücut yapısına sahip olan insanlar, bodur ve tıknaz insanları arzulayıp mutluluğu onlarda ararlar. Karakter ve huyla ilgili parametrelerde ise benzer seçimler etkilidir. Her biri şayet kendi mizacı baskın ve kararlıysa ona ters gelen mizaçları tercih edecektir. Bazı açılardan kusursuz olan bir erkek tabii ki bu yönden kusurlu olan bir kadına arzu duyamayacak ve sevgi beslemeyecektir. Lakin diğer insanlara göre o kadınla daha kolay anlaşıp uzlaşabilecektir. Çünkü o bu yolla doğacak çocuğun bu açıdan kusurlu olmasını engellemektedir. Örneğin sarı benizli bir kişi fazlasıyla beyaz ten rengine sahip bir kişiye antipatik gelmemesine rağmen sarı ten rengine sahip olan için bu göz kamaştırıcı beyaz cilt ilahi bir güzellik olarak gelecektir. Bir erkeğin fazlasıyla çirkin bir kadına aşık olması çok nadir görülebilecek bir vaka olmasına rağmen şayet aralarında cinsellik derecesinin kusursuz uyumu ve kadının tüm anormalliklerinin erkeğin sahip olduklarına ters olması yani kendilerininkini düzeltme eğilimi söz konusuysa aşk olabilir. Bu şartlar altındaki aşk en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bizim bir kadının her bir parçasına dikkatlice sorgulayıp güç bela hakkında fikir edinebildiğimiz sırada takındığımız derin ciddiyet, kadınlar için de aynı süreç geçerlidir, hoşumuza gitmeye başlayan bir kadını incelerken takındığımız septik bakış açısı, yapmış olduğumuz seçimlerdeki kararsızlık, bir erkeğin sözlüsünü yakından tetkik ederken büründüğü gergin ruh hali, karşı cinsteki herhangi bir nitelikte yanılmamak için gösterdiği özen ve karşısındaki bireyin temel özelliklerindeki noksanlık ve fazlalıklara bahşettiği büyük önem, kısacası bütün bu parametreler neticenin taşıdığı ehemmiyetle uyumludur. Zira dünyaya gelecek olan çocuk tüm yaşamı boyunca benzer özelliklere katlanmak zorunda kalabilecektir. Örneğin bir kadın hafif bir bel eğriliğine sahipse bunu doğacak olan oğluna kamburluk olarak aktarması ihtimal dahilindedir. Bu durum tüm noksan özellikleri de kapsamaktadır ve ne yazık ki insanlar tüm bunların bilincinde değildir. Her insan kendi seçiminin kendi zevkine uygun olarak gerçekleştiğini hayal etmektedir ki bununla hiçbir alakası yoktur. Aksine onun seçimi kendi bireyselliğiyle uyum içinde olduğunu kabul etmemiz gereken ve türün tipinin saflığını olabildiğince korumak olan gizli gaye doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu durumda birey bilinçsizce daha üstün olan türün çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. İşte bu yüzden aslında kayıtsız kalabileceği şeylere bu kadar büyük bir ehemmiyet bahşetmektedir. Karşı cinsten iki genç insanın ilk kez buluştuklarında takındıkları derin ve bilinç dışı ciddiyette, ince eleyip sık dokuyan delici bakışlarında ve çeşitli özelliklerine ve bedenlerinin her bir parçasına yönelen dikkatli yoklamalarda kendilerine özgü bir hal bulunmaktadır. Bu tetkik ve analiz iki karşı cinsin birleşiminden sonra onların özelliklerini taşıyarak meydana gelecek olan varlığa yönelik türün koruyucu ruhunun tefekkürünü temsil etmektedir. Ve birbirlerine karşı hissettikleri haz ve özlem duygularının azameti yine bu türün koruyucu ruhu tarafından belirlenmektedir. Bu özlem ne kadar yoğun olursa olsun daha evvel gözden kaçmış bir şeyin ortaya çıkmasıyla birlikte azalabilir. Ve böylelikle türün koruyucu ruhu üreme yetisine sahip yaştaki insanlar üzerinde gelecek nesil temelli tefekkür etmektedir. Bu gelecek nesillerin yaratılışı Eros'un biçimlendirdiği ve hiç durmadan üzerinde çalışarak spekülasyonlar yapıp kafa yorduğu bir iştir. Onun türü ve gelecek nesillerin yapılanmasındaki ilahi misyonuyla bireylerin tüm fani hayatları boyunca yaptıkları işler mukayese edildiğinde bireyinkiler çok sıradan ve önemsiz kalmaktadır. Bu yüzden Eros, bireylerin gönül ilişkileri de dahil tüm bunları her daim kolayca feda etmeye hazırdır. Onun bu işler karşısındaki tutumu, bir ölümsüzün bir faniyle ilişkisi ve kendi ilgisiyle bireyinkiler arasındaki ilişkide sonsuzla sınırlının ilişkisi gibidir. Bu nedenle sonunda bireye sadece mutluluk ve üzüntü verici işlerden ziyade daha yüksek ve ulvi işleri idare etmekte olduğunun farkında olan Eros, bu işleri görkemli bir umursamazlıkla savaşların kargaşasında, iş hayatının koşturmasında ya da şiddetli bir veba salgınında yerine getirir, hatta onların peşini manastırın sessiz dehlizlerine kadar bırakmaz. Aşkın yoğunluğunun bireyselleşmeyle büyüdüğü umarım anlaşılmıştır. Zira iki bireyin fiziksel olarak kurabileceği birleşmenin, türün olabilecek en iyi tipini yeniden oluşturmak açısından birinin diğeri için en özel ve kusursuz tamamlayıcısı olduğunu ve bu yüzden de yalnızca birbirlerini arzulayacaklarını göstermiştik. Bu tür bir durumda dahi tutkulu aşk doğabilir ve yalnızca tek bir gaye ve bireye yönelme hasebiyle bu türün özel hizmetinde olduğu anlamına gelmektedir, derhal daha asil ve görkemli bir hal alır. Öte yandan bireyselleşme olmadığı için herkese yönelen ve nitelikten ziyade niceliği göz önünde tutan salt cinsel içgüdü aşağılık ve kabadır. Lakin bir bireye yoğunlaşan tutkulu aşk öyle yüksek bir dereceye varır ki şayet tatmin edilemezse dünyadaki tüm güzel şeyler hatta hayatın kendisi dahi önemini yitirir. Sonuç olarak arzu büyüyerek her şeyin üzerine çıkar ve her türlü özveride bulunarak ve şayet tatmin edilemezse cinnete ya da intihara yol açabilir. Tutkulu aşkın kaynağı olan bu bilinç dışı parametrelerin yanı sıra bu hususa yönelik şu ana kadar değinmediğimiz başka parametreler de bulunmaktadır. Bu nedenle sadece fiziksel yapılardan ziyade erkeğin iradesi ve kadının zekasının da uyumlu olmak konusunda dayanak teşkil ettiğini kabul etmeliyiz. Sonuç olarak kusursuzca belirlenmiş bir varlık olan çocuğun sadece onlar tarafından dünyaya getirilebileceği ve aslında kendi içlerinde olan birleşimin özü olması hasebiyle bireylerin akıllarının üstünde olan türün koruyucu ruhu tarafından tasarlandığını görmekteyiz. Daha açık bir şekilde ifade edersek, yaşam iradesi bu denklemde sadece bu anne ile baba tarafından meydana getirilebilecek, tam olarak belirlenmiş olan varlığın bedeninde kendisini nesneleştirmeyi arzulamaktadır. Bu iradenin metafiziksel özlemi, insanoğlunun çevresi içindeki eylem dairesinde bu arzuyla kıskıvrak yakalanmış, geleceğin ebeveynlerinin yüreklerinde hissedilmektedir. Kısacası onlar aslında tamamen metafizik bir sonu gaye edinen, gerçekte var olan olguların dışında kalan bir şeyin hasretini çektiklerini tasavvur etmektedirler. Başka bir deyişle gelecekteki bireyin ilk kez burada mümkün olan varoluşa geçme arzusu, tüm varlıkların temel, birincil kaynağından doğan görüngü dünyasında geleceğin ebeveynlerinin birbirlerine karşı duydukları tutkulu aşkta kendisini göstermektedir. Aslında aşk, eşi benzeri olmayan bir yanılsamadır ki bir erkeğin onu gerçekte başka hiç kimse kadar tatmin edemeyecek olan kadın için hayatta sahip olduğu her şeyi feda etmesine sebep olmaktadır. Tutku dolu bu yanılsamaya rağmen buradaki nihai hedefin sadece o kadınla birlikte olmaya yönelik olduğu ve sair tüm tutkulardaki haz duygusu kadar güzel olmasına rağmen kaçınılmaz bir son olarak sönüp gitmesinden de anlaşılmaktadır. Bu tutku muhtemelen kadının kısırlığının ortaya çıkıp metafiziksel gerçekliğin yok olması nedeniyle Hufland'a göre yaratılıştaki 19 rastlantısal kusurun sonucu olarak tıpkı her gün milyonlarca tohumun ezilmesi gibi metafiziksel yaşam prensibinin iradesine mani olarak kaybolabilir. Yaşama arzusunun hizmetinde olan mekan, zaman ve maddenin sonsuzluğunun ve sonuç olarak bitip tükenmez fırsatların olmasından başka bir teselli yoktur. Her ne kadar bu konuyu tek başına ele almasa da ve benim düşünce şeklime yabancı olmasına rağmen bu sebeple Theophratus Paracelsus'un da aklından belli belirsiz bir şekilde geçmiş olmalıdır. Zira kendisi çok farklı bir bağlamda ve şahsına münhasır olarak dağınık anlatımıyla şu satırları kaleme almıştır. Tanrı birleştirdi onları. Hazreti Davut ve subayı Uriya'nın karısı gibi. Her ne kadar bu ilişki adil ve düzgün bir evliliğin tersine olmasına rağmen bu gerçekten erkeğin aklının fikriydi. Batşeba ve Hazreti Davut'un tohumları olmadan doğamayacak olan Hazreti Süleyman'ın uğruna yaptıkları zina olsa bile Tanrı onları birleştirdi. Tüm çağlarda edebiyatçıların sayısız yol ve biçimde tasvir etmelerine rağmen bitip tüketemedikleri ama yine de kanımca tam olarak hakkını veremedikleri aşka duyulan hasret, Yunanca himeros, belirli bir kadını sahiplenmenin sonsuz bir mutluluk, aksi bir durumdaysa kelimelerle ifade edilemeyecek bir keder verecektir. Lakin bu özlem ve aşk acısı fani bireylerin gereksinimlerinden kaynaklanmaz. Aksine bunlar, burada o gaye doğrultusunda hizmet edecek, sonunda galip ya da mağlup olmasına bakmaksızın yeri doldurulamaz bir araç olarak gören ve derinden inleyen türün ruhunun iç çekmesidir. Ebedi bir yaşama haiz olan tek şey türdür. Bu nedenle sonsuz arzu, tatmin ve acıya sahiptir. Lakin burada bu yük, fani bir insanın kalbine hapsedilmiştir. Ve bu nedenle faninin kalbi dolup patladığında sonsuz sevincini ve sonsuz kederini ifade etmenin yolunu bulamamasına hayret edilmemelidir. Bu husus tüm nitelikli erotik şiirlerin özünü oluşturmaktadır. Ve dolayısıyla dünyevi olan her şeyin üstünde insan aklının ötesindeki metaforlara yükselmiştir. Petrarca'nın ana teması, Aziz Proler'in, Werther'lerin ve Jacobo Ortis'lerin başka bir tarzda anlaşılıp izah edilemeyecek olan malzemesi de budur. Bu sonsuz hürmet ve beğenme duygusu, sevilen kişiye karşı hangi türden olursa olsun zihinsel ya da genel olarak gerçek değer ve faziletlere dayandırılamaz. Çünkü tıpkı Petrarca'da olduğu gibi erkek çoğunlukla aşığını tam olarak tanımamaktadır. Sadece tek başına türün ruhu, tek bir bakışta sevilen kadının karşı tarafın gaye ve hedefleri doğrultusundaki önem ve değerini görebilir. Üstelik kural olarak büyük tutkular ilk bakışta ortaya çıkmaktadırlar. Kim sevileni ilk bakışta sevmeden sevmiş ki? Matteo Alemán'ın 250 yıldır herkes tarafından iyi bilinen Guzmán de Alfarache adlı romanındaki bir kesit dikkat çekicidir. Bir erkeğin sevmesi için uzun bir zamana ihtiyacı ya da kararını verirken düşünüp taşınmasına gerek yoktur. Zira her iki taraf için ilk ve tek bakışta kesin bir uyum ve dengenin belirmesi ya da genellikle kanın kaynaması denilen yıldızların özel bir tesirinin gerçekleşmesi kafidir. Buna göre sevilen kişinin bir rakip ya da ölüm sonucu kaybedilmesi tutkulu bir aşktaki en büyük acıdır. Çünkü bu kayıp metafiziksel bir acı olması hasebiyle sadece bireye etki etmekten ziyade onun essentia aternasına yani ebedi özüne, başka bir deyişle burada kendisine bahşedilen türün yaşamındaki özel iradesi ve faaliyetlerine de saldırmaktadır. Bu yüzden kıskançlık duygusu bu derece sinir bozucu ve acı verici, aşığından vazgeçmekte fedakarlıklar arasında en büyük ve yücesidir. Bir kahraman aşkın dışında tüm duygularını göstermekten hicap duyar. Zira aşka düştüğünde onu kederlendiren şey kendi iradesinden ziyade türdür. Calderón, Büyük Zenobia adlı eserinin ikinci perdesinde Zenobia ile Decius arasında geçen bir sahnede ikinci şöyle der. O zaman Tanrım beni seviyor musun? Yüz binlerce zafer kaybedebilirim. Geri döneceğim. Bu durumda normal şartlarda her şeyin üzerinde tutulan onur ve öz saygı bir tek aşkın karşısında sahayı terk eder ve o andan itibaren türlerin çıkarı oyuna dahil olarak kendi iradesine karşı belirgin bir üstünlüğü olduğunu idrak eder. Neticede türün çıkarı bireyin tüm çıkarlarıyla karşılaştırıldığında onlara karşı son derece önemlidir. Bu yüzden onur, görev ve sadakat ölüm tehdidi dahil her türlü günaha meydan okumasına rağmen aşkın karşısında kaybetmeye mahkumdur. Aynı durumla özel hayatta da karşılaşmaktayız. Örneğin bir erkek aşık olduğunda sair koşullara nazaran daha az vicdan ve inanç sahibi olur. İnsanlar dürüst ve açık sözlü olmalarına rağmen bazı durumlarda bu duyguları tutkulu bir aşka teslim olduklarında bir kenara bırakarak aldatma, hatta zina gibi eylemlere bulaşabilirler. Çünkü türlerin çıkarı onları ele geçirmiştir. Gerçekten bu kişiler o anda türün çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerinden, diğer bireylerin çıkarlarından daha fazla hak ve yetkiye sahip oldukları bilincine kendilerini inandırmışlardır. Bu hususta Chamfort'un zikrettikleri ilgi çekicidir. Bir kadın ve bir erkek şayet birbirlerine karşı şiddetli bir tutkunun esareti altındalarsa, onları ayırmaya çalışan engeller, bir koca ya da ebeveyn, hatta bana öyle geliyor ki, yasalara ve beşeri sözleşmelere rağmen bu iki sevgili doğaya ve ilahi hukuka göre birbirlerine aittirler. Bu tahlile katılmayan veya karşı gelen olursa Hazreti İsa'nın kutsal kitapta zina günahını işlemiş kadınlara karşı orada bulunan tüm kadınların bu günaha karışmış olduğunu varsayarak göstermiş olduğu hoşgörüyü hatırlatmak isterim. Bu görüş açısına göre Decameron'un büyük bir kısmında bireyin hak ve çıkarlarını kontrol altına alan türün koruyucu ruhu alaycı bir tavırla onları küçümsemektedir. sınıf farklılıkları ve buna benzer tüm parametreler şayet iki insanın tutkulu bir aşk doğrultusunda birleşmesine bir engel teşkil ediyorsa, türün ruhu umursamaz bir edayla tüm engelleri bir kenara koyarak onları hükümsüz kılar. O, sonsuza kadar sürecek gelecek nesillerle ilgili gayelerini yürütürken, beşeri ilkeleri bir saman tozu gibi savurup yok etmektedir. Aynı nedenden dolayı bir erkek korkak olmasına rağmen nihai hedefe ulaşmak için kendini seve seve her türlü tehlikeye atıp cesur bir tavır takınabilir. İki genç aşığın birbirleri için, yani aslında türün çıkarı için, sadece bireyin çıkarlarını gözeten yaşlılara karşı kazandıkları zaferleri bir tiyatro oyunu ya da bir romanda izlemek ve okumaktan keyif alırız. Çünkü iki aşık çiftin verdiği mücadele, türün geleceğinin bireylerden daha ehemmiyetli olması hasebiyle bizim gözümüzde daha önemli, keyifli, hatta her şeye karşı daha haklıdır. İşte bu sebeple de hemen hemen tüm komedilerin başat teması bireylerin çıkarlarına karşı çıkan ve bireyin mutluluğunu engellemek tehdidi gayesini şiar edinen türün ruhunun koruyucusudur. Bir kural olarak onun gayesine ulaşması ve bu sırada takındığı şairane adalet izleyiciyi tatmin etmektedir. Çünkü seyirci de türün değişmeyen hedefinin bireylerinkinden üstün geldiğini hissetmektedir. Bu nedenle oyun bittiğinde muzaffer olmuş aşıkların yanından teselli bularak ayrılan izleyici, aslında onların kendi saadetlerini yaşadıkları yanılsamasını paylaşmaktadır. Gerçekte ise onlar, sağduyulu büyüklerin iradesi ve türün refahı uğruna kendilerini feda etmişlerdir. Bireylerin mutluluğunu türün hedefleri pahasına tercih eden ve bu durumu tersine çeviren birkaç sıra dışı komedide, İzleyici türün ruhunun çektiği kedere karşı duyarlı olmakla birlikte bireylerin kazanımları karşısında teselli olmaz. Buna örnek teşkil edebilecek ilk aklıma gelen iki oyun şunlardır. 16 yaşındaki kraliçe ve mantık evliliği. Aşk ilişkilerini işleyen tragedyalarda ise bir kaide olarak türün hedeflerinin gerçekleşmesine engel olunması nedeniyle araç konumuna düşmüş aşıklar hüsrana uğrayıp mahvolurlar. Örneğin Romeo ve Juliet, Tancred, Don Carlos, Wallenstein, Messinalı gelin ve daha pek çoklarında olduğu gibi. Aşık bir erkek sıkça komik, aynı zamanda trajik hallere düşebilmektedir. Zira türün ruhunun bir yansımasına sahip ve onun kontrolü altında olması nedeniyle artık kendisine ait değildir. Bu durum davranış modelinde diğer bireylere oranla farklılaşmaya yol açmaktadır. Temel olarak aşkın daha yoğun aşamalarında erkeğin görüşleri şairane ve görkemli bir renk ya da daha doğru bir tabirle doğaüstü ve hiperfiziksel bir yön kazanır ve birey gerçek maddi çıkarını gözden kaçırır. Bundan sonra aşık erkek, fani bireyleri ilgilendiren meselelerden daha önemli bir mertebeye sahip olan türün ruhu tarafından kendisine bahşedilen metafiziksel bir güç ve ilhamla donanmıştır. Bu ruhani durumun kendisine verdiği yetkiyle zamanı sınırsız olan gelecek nesillerin varoluşunu özel ve kusursuz olarak belirlenmiş ve sadece kendisinden yararlanabileceği babalık, sevdiğindense annelik olan niteliklerle hazırlamaya çalışır. Şayet yaşama arzusunun nesneleştirilmesi bu varlığı açıkça talep etmedikçe bu varoluş gerçekleşmeyecektir. Metafiziksel bir öneme haiz olan işlerle meşgul olduğu duygusu, aşığı dünyevi olan her şeyin üzerine, daha doğru bir tabirle kendisinin üzerine yükselterek onun fiziksel arzularına tabiat üstü bir kıyafet giydirir. İşte o zaman aşk, en sıradan ve monoton hayata sahip olan kişinin fani ömrüne bile şairane bir kısım ekler. Tabii bu durum ilerleyen safhada çoğu kez tuhaf bir boyutta kazanabilir. Türün içinde kendisini somutlaştırmış olan iradenin yetkisiyle aşığın zihninde belirli bir kadınla beraber olmanın ebedi saadete kavuşmuş olacağı beklentisi kendisini gizleyerek sunmaktadır. Bu yanılsama aşkın dibine düşen bir erkek için öylesine göz kamaştırıcı olur ki eğer elde edilemezse yaşamın kendisi sadece tüm çekiciliğini yitirmez, aynı zamanda neşesiz, içi boş ve tatsız bir hal alır. Hatta bazen hayat o kadar bıktırıcı ve tiksindirici görünmeye başlar ki ve ölüm korkusu eşiği dahi aşılır ve aşık erkek kendi iradesiyle yaşamına son verebilir. Bu tarz bir insanın iradesi, türün iradesi tarafından yutulmuş veya türün iradesi bireyin iradesine karşı öylesine büyük bir üstünlük kazanmıştır ki, bu insan birincinin tezahüründe etkili olamazsa, diğerini küçümseyerek onun üzerindeki tesirini reddeder. Bu konumdaki birey, kesin hedef üzerinde yoğunlaşan türün iradesinin sonsuz özlemini üstlenecek kadar güçlü değildir. Bu durumda intihar, hatta iki aşığın birlikte intihar etmesi tek sonuçtur. Bunun için doğanın bir yol gösterici olarak o umutsuz durumun bilincinin üzerine kendi örtüsünü sererek cinnetin ortaya çıkmasını sağlaması yeterlidir. Her yıl yaşanan düzinelerce vaka az evvel anlattıklarımızın doğruluğu ve gerçekliğini tasdik etmektedir. Ancak trajik bir sonuca yol açan sadece karşılıksız aşk değildir. Aşkın doya doya yaşandığı ilişkilerde de çoğunlukla mutluluktan ziyade mutsuzluk hasıl olmuştur. Bunun nedeni karşı tarafın beklenti ve taleplerinin söz konusu kişinin şahsi refahıyla ciddi bir şekilde çatışması ve onun içinde bulunduğu diğer şartlarla hiçbir zeminde bağdaşamamasıdır. Sonuçta bu durum onlar üzerine kurulu tüm hayat planlarını yok eder. Dahası aşk çoğunlukla sadece harici koşullarla değil bireyin şahsiyetiyle de ters düşer. Zira cinsel ilişkinin dışında aşığın nefret edip küçümseyeceği ya da daha doğru bir ifadeyle tiksineceği bireylere yönelmiş olabilir. Ancak türün iradesi bireyinkinden çok daha güçlü olduğu için aşık erkek karşı cinste ona kusurlu ve kötü gelen özelliklere gözlerini kapatır, hiçbir şeyi umursamaz ve her şeyi göz ardı ederek sadece kendi tutkusunun nesnesi olan kadına odaklanır. Bu yanılsamayla o kadar körleşmiştir ki türün iradesi hedefine ulaştığında perde kalkar ve bu yanılsamanın ardında kendisinde nefret uyandıran bir hayat arkadaşı bırakır. Entelektüel kapasiteleri yüksek ve seçkin erkeklerin cahil ve şeytan kılıklı kadınlarla evlendiklerini sıklıkla görmemize rağmen onların böyle bir tercihi yapmalarının nasıl mümkün olabileceğini sorguladığımızda karşılaştığımız yegane gerçek budur. Bu yüzden eskiler aşkın gözü kördür demişlerdir. Aslında aşık bir erkek sevgilisinde bulunan fıtratındaki ve karakterindeki korkunç kusurları ona sefil bir hayat vaat eden kusurlar açık bir şekilde farkına varıp idrak edebilmesine rağmen bunlar onu korku ve endişeye sevk etmeyeceklerdir. Sormuyorum. Umrumda değil. Eğer suçluluk senin kalbindeyse. Seni sevdiğimi biliyorum. Her ne olursan ol. Çünkü o kendi başına hareket ettiği kanısına sahip olmasına rağmen gerçekte kendi çıkarlarından ziyade henüz var olmamış üçüncü bir kişinin çıkarına hizmet etmektedir. Ama her yere azamet damgası vuran ve tutkulu aşka görkemli bir dokunuş vererek onu şairlere layık bir tema haline getiren şey de işte bu başkasının çıkarı doğrultusunda koşma halidir. Son olarak bir erkek sevdiği kadına karşı aynı anda hem aşk hem de nefret duygularını hissedebilir. Buna göre Platon bir erkeğin aşkını kurdun kuzuya karşı duyduğu sevgiye benzetmiştir. Eğer tutkulu bir aşık bütün çabaları ve üstelemelerine rağmen hiçbir koşul altında karşılık göremezse ortaya çıkan durum budur. Onu hem sevdim hem de ondan nefret ettim. Eğer sevilene karşı duyulan nefret alevlenirse erkek bazı durumlarda ileri giderek önce sevdiğini ardından da kendisini öldürebilir. Bu türden birkaç örnek her yıl tekrarlanmakla birlikte bu tarz haberleri İngiliz ve Fransız gazetelerinde görebiliriz. Bu hususta Goethe içtenlikle şöyle demektedir. Reddedilen bütün aşklar cehennemdeki insanlara ait. Bilmek isterdim beni neyin kızdırdığını ki ona lanet edeyim. Gerçekten de bir aşık sevdiğinin soğukluğunu ya da aslında ona büyük bir keder vermesine rağmen bundan haz duyduğu kibrini zalimlik olarak tanımlarken mübalağa etmemektedir. Çünkü kendisi o anda tıpkı hayvanların içgüdülerine benzer bir dürtünün kontrolü altındadır. Ve bütün mantıklı nedenlere rağmen kayıtsız şartsız hedefinin peşinden gidip her şeyi boşa çıkararak asla bu yoldan vazgeçmemektedir. Bu fani dünyada karşılıksız aşkını hayatı boyunca demir bir pranga gibi ayaklarında sürüklemek ve iç çekişlerini ıssız bir ormanda haykırmak zorunda kalan bir değil birçok Petrarca bulunmaktadır. Yine de sadece birisinde hakiki bir şairane içgüdü barınmaktadır ki Goethe'nin şu güzel dizeleri ona hitap etmektedir. Ve insan ıstıraplar içinde sustuğunda kendimi ifade edebilmek için bir güç verdi Tanrı bana. Nitekim türün koruyucu ruhu bireylerin dehasının koruyucularıyla süregelen bir savaş halindedir. Onların takipçisi ve düşmanıdırlar. Kendi çıkarlarını hayata geçirebilmek için bireyin mutluluğunu acımasızca yok etmeye her daim hazırlardır. Gerçekten de bütün ulusların refahı bazen onun kaprisleri uğruna kurban edilmiştir. Shakespeare, 4. Henry'nin 3. kısmının 3. perdesinin 2. ve 3. sahnesinde bunun bir örneğini işlemiştir. Bunun nedeni varoluşumuzun özünde yatan türün bireyinkine göre daha yakın ve daha öncelikli bir hakka sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden türün işleri bireylerinkine nazaran daha ehemmiyetlidir. Bunun bilincinde olan eskiler türün ruhunu bir çocuk görünümüne sahip olmasına rağmen gaddar, acımasız bir tanrı bu nedenle kaprisli ve despotik bir iblis olarak değerlendirilen ama yine de tanrıların ve insanların efendisi olan Eros'un şahsında kişiselleştirmişlerdir. Tanrıların ve insanların zalim hükümdarı Eros. Öldürücü oklar, körlük ve kanatlar Eros'un kendine has nitelikleridir. Son ikisi sadakatsizliği temsil etmektedir. Bu durumda bir kural olarak aşk yanılsamayı temel alır ve türün çıkarına olanı bireyin de çıkarına olarak göstermektedir. Türün çıkarına ulaşmasından sonraysa bu yanılsama ister istemez ortadan kaybolur ve türün ruhunun kontrolünde olan birey bu andan sonra serbest kalır. Türün ruhu tarafından terk edilmiş birey kendi aslına yani sığlık ve yoksunluğuna geri döner ve tüm bu ulvi, kahramanca ve sonsuz çabalarından sonra elde ettiği küçük hazlar dışında ötesini elde edemediğini gördüğünde şaşkınlık geçirir. Bununla birlikte beklentisinden farklı olarak önceki haline göre daha mutlu değildir. Ve türün iradesi tarafından kullanılıp aldatıldığını keşfeder. Bundan dolayı bir kural olarak mutlu edilen Theseus, Ariadne'yi terk edecektir. Eğer Petrarca'nın ihtiraslı tutkusu tatmin edilseydi, tıpkı yumurtlayan kuşlar gibi o andan itibaren onun şarkısı sessizliğe gömülecekti. Sırası gelmişken şunu da belirtelim ki, benim aşk metafiziğim her ne kadar aşka düşmüş insanların canını sıkabilirse de benim meydana çıkardığım hakikatin özü genele ve akılcı yaklaşımlara hitap etmesine rağmen bireylerin tutkularını yenmelerine her şeyden daha çok olanak tanıyacaktır. Eski zamanların bir ozanının şu deyişleri geçerliliğini korumaktadır. Kendinde mantık ve irade olmayanı akılla yönlendiremezsin. Aşk için evlenen insanlar bireylerin yani kendi çıkarlarından ziyade türün çıkarı doğrultusunda hareket ederler. Lakin bu kişilerin tasavvurlarında kendi mutluluklarını artırdıkları da doğrudur. Ancak nihai ve asli amaç farkında olmadan sadece onlar tarafından yaratılması mümkün olan başka bir bireyi dünyaya getirmektir. Bu nihai gaye doğrultusunda bir araya getirilmiş olan çift en iyisini denemeli ve yapmalıdır. Fakat tutkulu aşkın özünü teşkil eden bu içgüdüsel yanılsama tarafından bir araya getirilen çift, çoğunlukla mizaçları gereği farklı olduğu meseleler yüzünden ayrı düşeceklerdir. Bu durum yanılsamanın ister istemez ortadan kaybolmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Aşk evliliği yapan insanların ekseriyeti mutsuz olmuşlardır. Zira bu çiftler bugünün gereksinimlerinden çok gelecek neslin refahını düşünmektedirler. Bir İspanyol atasözü şöyle der: kim aşk için evlenirse acılarla yaşamak zorundadır. Ebeveynler tarafından organize edilen ve çiftin mantık çerçevesinde rahat bir yaşam sürmesine hizmet edecek görücü usulü evliliklerde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu tarz evliliklerdeki temel düşünce ve kanaatler ne olursa olsun her safhasında gerçektirler ve kendiliklerinden yok olmazlar. Bu türden bir evlilik şimdiki neslin refahına lakin gelecek neslin ise zararına hizmet etmektedir. Bu doğru olmasına rağmen nihai mutluluk gene de belirsizdir. Aşkın dışında özellikle para için evlenen bir erkek türün çıkarından çok şahsi menfaati için yaşayacaktır. Bu gerçeğin tam karşıtı bir durum olması nedeniyle aynı zamanda tabii değildir ve aşağılanma duygusu uyandırmaktadır. Ebeveynlerinin isteğine rağmen zengin ve hala genç sayılan bir erkekle evlenmeyi reddeden ve tüm geleneksel düşünceleri görmezden gelerek kendi içgüdüsü doğrultusunda seçim yapmayı tercih eden kızsa şahsi refahını türünkine feda etmiş olacaktır. Bu davranışı yüzünden kanımca onu takdir etmemiz ve alkışlamamız gerekmektedir. Çünkü o, ebeveynlerinin sadece beşeri egoizmin ruhuna hizmet eden tavsiyesine karşı daha ehemmiyetli olanı ve tabiatın daha doğru bir ifadeyle türün ruhuna uygun olarak hareket etmeyi tercih etmiştir. Tüm bunların sonucu olarak evlenmenin ya bireyin çıkarının ya da türün çıkarının acı çekmesi anlamına geldiği söylenebilir. Kural olarak geleneklere uygunluk yani mantık doğrultusunda refah içinde bir yaşamla tutkulu aşkın el ele olması çok ender görülen bir durum, hatta bir şanstır. Birçok insanın fiziksel, ahlaki ve entelektüel kapasitesi olarak sefil durumu kısmen evliliklerin genellikle saf seçim ve eğilimin sonucundan ziyade her türlü harici parametreler ve tesadüfi koşullara bağlı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte belli bir safhaya kadar eğilim göz önüne alınacak olursa aynı zamanda bu türün koruyucu ruhuyla bir uzlaşma olacaktır. Bilindiği üzere mutlu evlilikler çok ender ve insanlara çok uzak görülmektedir. Zira evliliklerde nihai gaye şimdiki nesilden ziyade gelecek neslin refahına yönelik tasarlanmıştır. Yine de şefkatli yürekleri teselli etmeme izin verin. Tutkulu aşk bazı durumlarda tamamen farklı bir duyguyla, özdeş duygu ve düşüncelerden müteşekkil gerçek bir dostlukla var olmaktadır. Lakin bu olgu cinsel içgüdü sönene kadar mevcut olmayacaktır. Bu dostluk genellikle her iki bireyin birbirini tamamlayan ve doğacak çocuk açısından örtüşen fiziksel, ahlaki ve entelektüel niteliklerinin bireylerin karşılıklı olarak kurdukları ilişkide de birbirine tezat, mizaç ve zihinsel üstünlükleri olarak tamamlayıcı olmasından ve böylece her iki taraf açısından uyumlu bir duygu ve düşünce dünyası kurmalarından kaynaklanmaktadır. Bu eserde ele alınmış olan aşkın metafiziğinin özü, genel tabiriyle benim metafiziğimle yakından ilişkilidir. Ve özetlemek gerekirse bu meseleyi şöyle tenvir etmektedir. Bir erkeğin cinsellik içgüdüsünü tatmin etmek üzere tutkulu aşkın sayısız safhasına evrilen dikkatli seçimlerinin, gelecek neslin oluşturulmasına yönelik başat çıkara dayandığını işledik. Onun bu karşı konulamaz hedefe olan ilgisi, daha önce anlattıklarımızla ispatlamaya çalıştığımız üzere iki gerçeği de doğrulamaktadır. Birincisi, gelecek nesillerde aralıksız bir şekilde sürecek olan bireyin ölümsüzlüğü, başka bir deyişle ebedileşmesidir. Derin düşünceler ve niyet ya da gayelerden ziyade öz vasıflar ve varoluş kaynaklı eğilimlerimizden kaynaklanan bu canlı ve hevesli ilgi, şayet insan metafiziksel olarak da fani bir varlık olsaydı ve ondan gerçekten ve topyekün olarak farklı olan bir ırk peşinden gelseydi, süre gelen bir varoluşu kalıcılığı olmayacak ve insanın üzerinde etkili olan büyük bir güce de malik olamayacaktı. İkincisi, insanın hakiki doğası bireyden daha çok türe bağdaşıktır. Türün kendine has doğasına karşı duyulan ve geçici duygulardan en ciddi tutkulara kadar tutkulu aşkın tüm evrelerinin özünü oluşturan bu ilgi, bir erkeğin fani hayatında en fazla önem verdiği ve onu başka her şeyden daha çok etkileyen başarı başarısızlık meselesidir. Bu yüzden bu duruma yerinde bir tabirle Herzen Sangelegenheit, gönül meselesi denmiştir. Bu ilgi güçlü ve azimli bir nitelikte olduğu takdirde insanın şahsiyetiyle alakalı olan her şey bir kenara konmakta ve onun uğruna kurban edilmektedir. Dolayısıyla bu şekilde insan türün kendisine göre bireyden daha ilgili olduğunu ve türün içinde bireyinkinden ziyade tür için yaşadığını kanıtlamaktadır. Öyleyse neden bir aşık sevdiğinin her bakışı ve her davranışına kendi hayatını adar ve onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır? Çünkü onun metafiziksel olarak ölümsüz kısmı o kadını arzulamaktadır. Geriye kalan her şeyi arzulayansa onun ölümlü tarafıdır. Bu özel kadına duyulan şiddetli ve güçlü arzu, varoluşumuzun özündeki ölümsüzlüğün ve türün sürekliliğinin doğrudan bir teminatıdır. Lakin süreklilik arz eden bu varlığa, önemsiz ve yetersiz bir olgu olarak bakmak hatalıdır. Bu durum, türlerin sürekliliğini tasavvur ederken bu olgudan bizimle benzeşen ama aslında hiçbir halde özdeş olmayan gelecekteki varlıklara yönelik kanaatlerimizden kaynaklanmaktadır. Yine bunun nedeni dışarıya yönelmiş bilgiden hareketle türün sadece harici şeklini kavrayarak manevi tabiatını görmezlikten gelmemizdir. Halbuki bilincimizin oluşmasında bir öz vazifesi gören ve bilincimizden daha hakiki olan şey dahili tabiattır. Ve bu görüngü bireyleşme ilkesinden muaf ve özgür bir halde bireylerde aynı ya da farklı zamanlarda bulunsa da aynıdır. Öyleyse bu bir yaşama iradesidir ve tam olarak hem yaşamı hem de sürekliliği yoğun bir şekilde arzulayarak ölüme karşı ondan etkilenmeden direnç kazanmıştır. Bununla birlikte bu irade şu andaki konumunu iyileştirip geliştiremediğinden hayatın olduğu her yerde bireylerin aralıksız acı çekmeleri ve ölmeleri kaçınılmaz bir olgudur. Yaşama iradesinin reddi ise ancak bireyin türün gövdesinden ayrılması ve onun içinde var olmaktan feragat etmesi sayesinde ondan kurtulabilir. Bu safhadan sonra ona neler olacağına yönelik veri ve tecrübelerden yoksun olmamızdan dolayı onun hakkında da bir fikre malik değiliz. Biz onu yalnız yaşama iradesi özgürlüğüne sahip ya da bu özgürlüğe sahip olmayan olarak tasvir edebiliriz. Budizm bu ikinci durumu Nirvana sözcüğüyle ifade etmiştir. Bu haliyle ise her türden insani bilgi için ebediyen erişilmez kalacak bir konudur. Bu bakış açısıyla hayatın telaşı ve kargaşasını ele aldığımızda onun yoksunluk ve sefaletiyle meşgul olan herkesin sonsuz ihtiyaçlarını tatmin etmek ve türlü ıstıraplarını gidermek üzere tüm güçlerini harcamalarına rağmen kederle dolu varoluşu kısa bir süre için korumak dışında ümit etme cesaretini gösteremediklerini görürüz. Yine de tüm bu kargaşanın ortasında bir çift aşığın bakışlarının arzuyla buluştuklarına tanık oluruz. Peki neden bu kadar gizli, sinsice ve çekingendir? Çünkü bu iki aşık çok geçmeden sona erecek tüm bu sefalet ve kargaşanın devam etmesi doğrultusunda gizlice mücadele eden birer haindir.